Mattes Garage på Pirate Rock. Måndag. Alla är så glada för nu är det måndag. Oh yeah, hej och välkomna. Vad roligt att ni sitter och lyssnar på detta program som heter Jontes Garage. På denna underbara kanal som heter Pirate Rock som finns på 95,4. Och som dessutom är västkustens bästa rock. Och jag tänkte bara tala om för er lite snabbt här innan vi drar igång med första låten att det är så att programmet Jontes Garage håller på fram till klockan 2. Så där någonstans i direkt närhet till detta klockslag i alla fall. Sen efter det, då kommer eftermiddagen som vanligt. Så att, ja. Knyt fast skosnörerna i varandra och kasta er handlöst fram i asfalten så kör vi. We'll be right back. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Night med Europe här i versionen som finns med på The Final Countdown. Det finns ju en annan version som är lite tidigare som de släppte något år innan det på någon EP, i alla fall som jag har på en EP. Och som är lite smutsigare tycker jag nog ändå, men den här är också väldigt fin. Innan det hörde vi Rival Sons med You Want To ifrån skivan Head Down som kom 2012. Nu är det dags för detta, mina vänner. Veckans band på Pirate Rock. Och det är inga mindre än våra egna, västkustens alltså, egna In Flames. Och jag har fått äran att spela den låt som har lånat titel till senaste plattan Battles. Håll till godo. Mm.

Ja, och vad var det du hörde på Pirate Rock då? Jo, det var Black Sabbath med Age of Reason från senaste plattan 13. Om jag säger att William Duvall från Alice in Chains och Ben Wineman från Dillinger Escape Plan och Brent Hinds från Mastodon och Pete Griffin från Death Clock och Thomas Pridgen från Mars Volta har gått ihop och bildat ett band. Vad säger ni då? Jo, då säger ni så här. Hur låter det bandet då? Och vad heter de? Ja, vad de heter? De heter Giraffe Tongue Orchestra. Giraffetunge och kassan helt enkelt. Hur de låter? Jag var lustigt att ni frågade, för det ska ni få höra här och nu. Take on me like a cypher. Our secrets can't get lost. I look into your eyes and always gladly pay the cost. Rock and roll 24/7. Pirate Rock. About to explode. road, counting down again like 3, 2, 1, boom. Would you be satisfied to stand out in the rain with no sympathy like thoughts that you have? Med Amarante. Innan det Giraffe Tongue Orchestra med Blood Moon, med lite folk från lite olika band, från Alice in Chains och Dillinger Escape Plan bland annat, och från Mars Volta också. Jajamensan, lite information om vad som mer försiggår på den här kanalen kanske vore på sin plats. This is the best radio station on the West Coast. Pirate Rock. Absolut. Vad säger ni om jag säger AC/DC? Då säger ni: ja, tack snälla Pam och Jonas, spela den där underbara orkestern för oss innan vi dör. Okej då. On the street. Oh, it's kicking everything with his feet, with his feet. Shake a Leg från den på alla sätt magiska och fantastiska och helt underbara brutal bästa skivan Back in Black av med AC/DC här från 1980, en skiva som där alla låtar mer eller mindre är, eller åtminstone borde vara hitsinglar. De blev kanske inte det allihopa, men alltså lyssna på den här låten, lyssna på, ja, det finns liksom ingen dålig låt på den här skivan Back in Black. Det är också därför den är en av världens allra bäst säljande skivor genom tiderna någonsin. Tag sedan man hörde den, men den är ju så bra när den kommer. Paradise Lost Once Solemn från fina Draconian Times 1995. Vad är det du sitter och gör just nu, tror du? Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, vad skönt. Då har vi rätt ut det, äntligen. Ja, då kör vi väl då. I'm on me. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Mm, och det du hörde, det var Blue Oyster Cult med Lips in the Hills. Läppar i kullarna helt enkelt. Lite märklig titel kan man tycka det. Ifrån skivan Cultosaurus Erectus som kom 1980. En jättebra skiva med många, många bra låtar från detta fantastiska men numera lite sorgligt nog bortglömda band. Ett annat band som jag tror inte har glömt Blue Oyster Cult, det är de här killarna. Hej du, det här är Ingmar på Ahlén. Sedan år tillbaka säljer vi även elavtal. Ring oss om du vill teckna ett schysst elavtal med 100% vattenkraft. Oavsett vilka önskemål du har, tveka inte att höra av dig. Nära, tryggt och enkelt. Ahlén. Ahlén. nära, tryggt och enkelt. Känns baksätesvärmarna på Kia Optima Sportswagen som 900 grader. Och kan vägskyltskannen skanna av mitt gosedjur. Och får man plats med en pool i baksätet. Se när vi hårtestar helt nya Kia Optima Sportswagen på kia.com. Och på lördag startar lanseringshelgen hos din Kia-handlare. Välkommen till Kareby Bil. Skydda personalen och allt annat värdefullt. Med kameraövervakning får du det allra bästa från Securitas Direkt, anpassat och paketerat för din verksamhet. Det innebär den senaste kameratekniken med live-övervakning direkt i din mobil eller dator. Från 299 kronor i månaden är du igång. Läs mer på securitasdirekt.se eller kontakta oss på 0303 199 00. På Citygross Special i Ytterby hittar du det mesta till köket och trädgården. Citygross Special har målarfärg, skruv och spik, mattor, leksaker, häst, båt, städ och ja, mycket mer. Välkommen till Citygross Special. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. And I'll tell you what to do. Come on over here and kiss. västkustens bästa rock, Pirate Rock. Så är det, och programmet du lyssnar på heter Jontes Garage. Själv råkar jag ju heta Jonas Slättung. Och vet du vad, jag sitter här fram till klockan 2 denna dag som är en måndag den 14 november, nådens år 2016. Jag tänkte vi skulle tala om för er att det var Spark in the Dark vi hörde från Trash-skivan med Alice Cooper från 1989. Innan reklamen hörde ni Squarehammer med Ghost. Ett spöke från det förflutna skulle man kunna kalla nästa låt för. Så fick vi ihop det på en check radiogrej också. Something Know There's Something Going On med Jorn ifrån skivan Heavy Rock Radio. Just det, en skiva som kom tidigare i år. Men låten är ju äldre än så, det är ju en Annefrid Lyngstad låt, vet, Annefrid, Abba, Abba Frida helt enkelt. Hon gjorde en soloplatta någon gång 1984 där, 83-84 någonstans där. Och då var den här låten med på den skivan, så det så. Imorgon med Antonina och Chris. We are skeptical ourselves and we are running cross-checking routines. Morgon med Antonina och Christian. Ja, jag trodde det var att alla fick ta varsin grej. Men vad god det är. Är det någon som undrar vart Panodilen tog i vägen från ditt bröllop så var det jag. Var det du som tog Panodilen? Ja, jag hade alla. Men vad fan, Krille, det hade du väl kunnat räkna ut. Jag tänkte att så då. Det är ju lätt att vara efterklok. Plötsligt så hör man well hello there ladies. Och vi bara well hello there. Och vi kommer aldrig ihåg vad han hette. Så vi kallar han bara hello French guy. Det var allt vi kallade. Varje vardag morgon mellan 7 och 11 på Pirate Rock. Christian, bara på Pirate Rock. Mm, missa inte denna, den godaste av alla duos i en radiokanal någonsin. Här på kanalen som faktiskt heter Pirate Rock. Vi ska hoppa tillbaka till 60-talet nu, tänkte jag. En ganska känd grupp, jag vet inte om ni har hört talas om dem. Rolling Stones heter de. De håller fortfarande på. De håller på i 300 år och gjort musik, tänker det. Ja, fantastiskt. Now lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, kan ni tänka er, va? Va? Tänk att det kan vara så. Ja. Innan det hörde vi... Nej, innan det. Innan detta. Innan nu. Alldeles nyss. Precis nu. Alldeles precis nyss här i kanalen hörde vi Gimme Shelter med Rolling Stones. Denna institution bland rockmusik. Den finns med på en skiva som heter Let It Bleed, som kom 1969, och den är väldigt, väldigt bra faktiskt. Jag är inte, tillhör inte de som älskar Rolling Stones över allt annat på jorden, men jag tycker att de har en handfull plattor där de är riktigt, riktigt jävla bra. Och jag tycker att de skivorna kom, man kan säga att de kom mellan 68 och 75, 6 där någonstans. Det hade en period på 8, 7, 8, 9 år. När de var riktigt, riktigt, riktigt jävla svinbra. Kanske lite längre, kanske fram till 80 någon gång där, 81, 82. Skitsamma, de hade en 10 års period då kan vi säga, som de var riktigt bra. Och då kan man ju kolla in de plattorna om man vill det. Det tycker jag man ska göra. Man ska utforska musik, för det gör ens liv större och berikar ens kulturella själ. Däremot så tycker jag att nästa band fanns ju jättelänge. De har däremot inte gjort en enda dålig platta. Så kan det gå. det är så bra. Det är texterna, det är framförandet, gitarrerna, trumspelet, basen, sången, liksom. Oh, vad bra det är. Thin Lizzy. Thin Lizzy, älskade Thin Lizzy med Wild One. Västkustens egna radiostation Pirate Rock. Jajamensan. Och kanalen nej. Fan, har du det bra förresten där ute? Jag byter ämne snabbt som en ål i förskingringen. Har ni det skönt? Det är ju måndag. Klockan börjar så sakta närma sig, inte vet jag var den börjar närma sig. Jag har ju ingen klocka på mig, ja, men kvart över ett eller något sånt där. Jag ska titta närmare på det sen. Men hoppas ni har det bra. Hoppas ni känner att Pirate Rock hjälper er att starta arbetsveckan. Det är liksom det som vi lite grann försöker med här. Försöker få igång er. Alltså på fredagarna ihop på helgerna försöker vi ge er helgfeeling. Och när arbetsveckan drar igång, då vill vi vara med där och stötta, lyfta er, vara som en vän som liksom håller er kanske lite mjukt men ändå hårt tryckt under armhålorna, inte så att man tallar på något sätt utan bara så att man hjälper. Jag tycker det är viktigt att vara tydlig där. People, people, keep talking about love. To one another. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Två, inte mindre än två stycken riktigt fina klassiker fick din på raken här. Klassiker på varsitt sätt. Först hörde ni Van Halen med Ain't Talking About Love där. En riktig rökare från första Van Halen-skivan som kom 1978 som bara hette Van Halen. Nu sist här precis hörde vi Annihilator, Annihilator med Set the World on Fire, titelspåret från skivan som kom 1993. This is the best radio station on the West Coast. I surrender, I'm giving up. Ni spelar ju är bäst musik alltså. Pirate Rock. Absolut, Jontes Garage heter programmet som du lyssnar på för tillfället. Med mig, Jonas Slättung, fram till klockan 14 sitter jag här. 1975 så släpptes en platta som faktiskt fyllde 41 år för inte så länge sedan, bara för någon månad sedan, 10 oktober, och sen släpptes den, tror jag. Den heter Come Taste the Band med en grupp som heter Deep Purple, som fortfarande finns i en liten annan konstellation än den då gjorde 1975. Därför att det var sista plattan innan Deep Purple la av den gången på 70-talet. Sen återbildades de ju 1984 med Perfect Strangers och så vidare, med Ian Gillan på sång, den klassiska sättningen ni vet. Den här gången på Come Taste the Band hade David Coverdale hand om sången, Glenn Hughes spelade bas, John Lord spelade keyboard och Ian Paice spelade trummor. Och på gitarr fanns den mycket begåvade Tommy Bolin, som tagit över efter Richie Blackmore hade hoppat av och bildat Rainbow. Tommy Bolin, mycket begåvad, lite jazzigare gitarrist än Richie Blackmore, som tyvärr gick bort alldeles för ung. You keep on moving. You Keep On Moving med Deep Purple från plattan Come Taste the Band från 1975. Lite förbisedd platta i Deep Purple-katalogen kan man säga, men väl värd att utforska. Mycket, mycket bra skiva tycker jag. Stationen du har varit med att bygga. Pirate Rock. Kanske du inte visste, men så är det. Vi ska ha lite reklam om en liten stund. Vi ska ha mer musik efter reklamen. Och innan reklamen ska vi ha Puddle of Mud. Låter väl bra, va? Met a girl, thought she was grand. Fell in love, found out first hand. Went well for a week or two. Then it all came unglued. Been a trap, trip I can't grip. Never thought I'd be the one who'd slip. Then I started to realize I was living one big lie. She fucking hates me. Trust, she fucking hates me. Love, love, love, love. I tried too hard and she told my feelings like I had none and ripped them away. She was queen for about an hour. Left her there. Mitsubishi ASX är en crossover som ger dig det bästa med SUV, kombi och familjebil i samma modell. Bra för dig med aktiv livsstil. ASX är välutrustad utan att priset är det. Välkommen på en provkörning hos Karby Bil. Borta bra, men lokal el bäst. Nu har du chansen att välja el som både är bra för dig och för Kungälv. Kungälv Energi erbjuder 100% förnybar el till rörlig eller fast kostnad och såklart alltid till schyssta villkor. Besök vår hemsida kungälvenergi.se eller ring 0303 23 93 00 för mer information.

gracias, por favor, brukar man ju säga när man tackar för någonting. Moth into a flame, nej, Moth into flame menar jag naturligtvis, heter låten. Och skivan heter Hardwired to Self-Destruct och gruppen heter Metallica. Programmet heter Jontes Garage. Jag heter Jonas Slättung och tjofaderittar vad det går. This is the best radio station on the West Coast. Ni spelar ju bäst musik alltså. M4 Pirate Rock. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't. Insecure, a little unconfident, 'cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never wanna say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. Jontes Garage på Pirate Rock. Där du väl vill veta vad det var du hörde, antar jag. Det var Linkin Park med Faint. Då vet du det i så fall. Nu ska vi slänga spjutet ända tillbaks till 1974. Därför att då släpptes en skiva som heter Sheer Heart Attack med en grupp som hette Queen, förstår ni. In a pretty cabinet, Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Khrushchev and Kennedy, and at a time an imitation you can't take. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, met that way. Perfume came naturally from Paris. forgot she could care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Of a hat, she's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class, so absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite. Låten som nästan har blivit som en signaturmelodi för bandet Queen, nämligen låten Killer Queen, finns med på Sheer Heart Attack-plattan som kom 1974. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, och nu ska vi lyssna på ett danskt gäng som faktiskt har varit helt borta från radarn. Av någon märklig anledning så har de börjat spelas. Eller det är ingen märklig anledning egentligen. De är ju bra. Det är ett bra band. Men de har liksom varit borta. De har liksom inte tillhört, du vet, många band finns ju kvar liksom inom metal och hårdrock och andra popmusikgenres. För den delen, man hänger kvar i gamla hits och så här, och lyssnar på gamla skivor och så här. Men det här bandet, det har inte riktigt varit så med det bandet. Men av någon anledning så har det börjat komma fram nu. Jag vet att många av mina kompisar har liksom börjat säga, men har du hört dem? Kolla här, och så lyssna på den här gamla skivan och så vidare. Vi ska lyssna på dem. Det är ett danskt gäng. De heter Dizzy Miss Lizzy. Den här skivan kom väl 1994 tror jag. Låten vi ska höra, den heter Glory. Inspiration. riktiga lokala hjältar, nationella hjältar får man säga, i Danmark. Dizzy Miss Lizzy var detta med låten Glory från plattan Dizzy Miss Lizzy som kom 1994. De har väl släppt en ny platta ganska nyligen, tror jag. Och sådär, så att det är kanske därför de har dykt upp igen. Västkustens bästa rock. Crazy people stay here. Ooh, this is Pirate Rock. Man kan inte budja tisdagsmorgonen med att svära, Krille. Det där... Var det mitt första ord idag? Ja, det var det. Ja, det är en bra dag det här. Det är lite rasp i halsen nu. Mm. Men vi kör på. Ja, nej, men det blir väl bra. Jag tryckte precis i mig en chokladboll. Pirate Rock. De bara äter och äter hela tiden på morgonen. Det är så de jobbar. Ja, ja, visst, visst. Nej, men lämna inget till mig. Gör inte det. Här sitter jag och sliter i mitt anletes svett. Men inte så mycket längre, för nu ska jag bege mig ut, förstår ni. Och eftermiddagen står här och skrapar med sina välmålade tånaglar i tamburen och vill komma fram till mixerbordet och sända sitt program. Och det ska de få också. Jag ska lämna er. Vi, det vill säga ni och jag, Jontes Garage och ni lyssnare, ses och hörs åter på fredag. Klockan 12, mellan 12 och 14, mellan 12 och 2, då sitter jag här igen. Jag lämnar er med en liten Dio-låt, Caught in the Middle. Fångar och inget annat betyder det, vad som ni vet. Caught alltså. Ja, det låter ju som något annat, men ni vet vad jag menar. Ja, ha en fortsatt trevlig måndag och hoppas arbetsveckan blir fin. Vi hörs. Hej! Sail away to the sun and let it burn you while you're here.